Rzeczpospolita. Super Express. Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za pół godziny mecz polskich siatkarzy z Finami. W Gdańsku jest nasz reporter. 530 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. W USA trwają uroczystości 20. rocznicy zamachów na Nowy Jork i Pentagon. Za pół godziny nasi siatkarze w Gdańsku zmierzą się z Finami w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wcześniej Rosjanie wygrali z Ukraińcami 3-1 i awansowali do ćwierćfinału. W Ergo-Arenie jest Dariusz Urbanowicz. Rosja pokonała Ukrainę 3-1 i zameldowała się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn i już czeka na zwycięzcę meczu Polska-Finlandia. Do tej konfrontacji niespełna pół godziny. Ergo Arena na pograniczu Sopotu i Gdańska wypełnia się, robi się biało-czerwono. Hala zaczyna naprawdę żyć. Grający dziś w czerwonych strojach Polacy w tej chwili się rozgrzewają, ale jeszcze bez piłek. Wyszli na parkiet w zasadzie w momencie zakończenia wcześniejszego spotkania. Rozpoczęli od indywidualnych ćwiczeń. Podopieczni Witala Heinena w tym turnieju prezentują się dotychczas bardzo dobrze. Grają rozluźnieni, są skuteczni, wykazują zaawansowany spokój w odróżnieniu od nieudanych igrzysk w Tokio. Dziś pierwszy sprawdzian na poważnie, choć rywal Finowie to nie jest drużyna z najwyższej półki. Ewentualna porażka oznaczałaby koniec marzeń o tytule, a Mistrzostwo Świata przecież zobowiązuje. Więc wpadek, takich jak ta olimpijska, nie dopuszczamy nawet do myśli. Finał za tydzień w Katowicach. Do tego czasu jednak jeszcze 3 mecze. Przypominam, początek meczu o 20.30. Dariusz Urbanowicz z Ergo Areny. Dziękujemy za relację. 530 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 8 osób. W szpitalach jest teraz 666 pacjentów covidowych. Z respiratorów korzysta 82 chorych. Hołd ofiarom zamachów sprzed 20 lat oraz żołnierzom poległym podczas wojen w Iraku i Afganistanie oddał George Bush. Były prezydent Stanów Zjednoczonych uczestniczył w ceremonii w Shanksville w Pensylwanii, gdzie rozbił się jeden z 4 samolotów porwanych przez terrorystów. George Bush wyraził dumę z faktu, że po atakach z 11 września stał na czele Zjednoczonego Narodu. Widziałem młodych ludzi, którzy oddali się służbie dla kraju i podjęli bezinteresowne działania. To jest naród, jaki znam. Bush ocenił, że Amerykanie odrzucili wówczas uprzedzenia wobec muzułmanów i ludzi uważanych za obcych. Widziałem wówczas Amerykę, która potwierdziła, że jest narodem otwartym na imigrantów i uchodźców. To jest naród, jaki znam. Były prezydent dziękował Amerykanom, którzy po 11 września wstąpili do wojska i walczyli w Iraku i Afganistanie. Reprezentowaliście dobro. Nic, co się później wydarzyło, nie splami waszego honoru i nie pomniejszy osiągnięć. Wasz kraj jest wam za to wdzięczny. W uroczystościach w Shanksville wraz z George'em Bushem uczestniczyła wiceprezydent Kamala Harris. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Z beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego powinno płynąć zrozumienie wielkości dziedzictwa duchowego, jakie pośród nas pozostawił, powiedział w Polskim Radiu ksiądz prałat Józef Maj. Prymas zostanie beatyfikowany jutro wraz z matką Elżbietą Czacką, założycielką ośrodka dla ociemniałych w Blaskach. Dla mnie jest to taka typowa radość z chwały ojca, jakby mojego rodzonego ojca. Jestem ogromnie wdzięczny Stolicy Świętej, że ten proces był mimo różnych środowisk sprzeciwu wobec beatyfikacji. To ten proces jest zaliczany do szybszych procesów beatyfikacyjnych i ja jestem za to ogromnie wdzięczny Stolicy Apostolskiej. Jutrzejsza msza beatyfikacyjna będzie transmitowana w pierwszym programie Polskiego Radia oraz w Polskim Radiu 24. Również na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis Wyszyński i polskieradio.pl. Uruchomiony też został serwis poświęcony matce Elżbiecie Różyczackiej. W rozmowie z niemiecką gazetą Welt am Sonntag Krystyna Cimanowska poinformowała, że złożyła wniosek o polskie obywatelstwo. Chce jak najszybciej występować dla polskiej reprezentacji, powiedziała białoruska kotletka.

do mojego prywatnego listonosza. Pan Paweł niezawodny napisał, pan napisał już jakiś czas temu, ja dopiero teraz zajrzałem. Nie kosiłem trawy i dlatego się spóźniłem na początek audycji. Robiłem kolację sobie i mojej żonie. I taka postawa, panie Pawle, się chwali. Pan mówi, że i tak jest na bieżąco, bo ma radio w kuchni, więc słucha od początku. I uwaga, co konsumowane będzie. Sałatka z pomidora z cebulą i śmietaną, kajzerki, bułeczki, kakao oraz na deser naleśniki z bananami w polewie czekoladowej. I pan tutaj zaprasza całą ekipę Trójki. Proszę pana, takich deklaracji proszę nie składać, bo to się może różnie skończyć. Ale po drugie, kakao z cebulą i pomidorem. To jest... proszę dać znać, jak poszło. No właśnie. Dobrze, John Parr, St. Elmo's Fire w takim razie teraz na antenie Trójki, bo jest to Departament Rytmu. Czekamy na spotkanie naszych siatkarzy, a kontakt ze mną to łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Zapraszam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, oh, hey, oh, oh, oh, oh, hey. To Redbox na antenie radiowej Trójki, 19 minut po 20. Pan Aleks napisał na łukasz.ciechański@polskieradio.pl maila o treści: dobry wieczór. Ja kosiłem trawę i dopiero wszedłem, ale mam takie urządzonko, które nagłaśnia mi cały ogród i przy okazji okolice sąsiadów, tak więc słuchałem od początku. Jestem jak zwykle w tamtym pięknym świecie, w którym to rytm muzyki wyznaczał nasze drogi życiowe i to i do dziś są to najpiękniejsze wspomnienia. Panie Aleksie, ja nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby na tę drogę wrócić, naprawdę. Nic nie stoi na przeszkodzie. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Zapraszam serdecznie. Jeszcze pan Aleks tutaj szybko teraz pisze, czego redaktor Kirmuć nie chciał puścić, puścił Ciechan. Mowa oczywiście o Czenko. Tak, bo redaktor Kirmuć no, jest gitarzystą zespołu Redbox. Zatem, no tak, swoje utwory tak dziwnie. Też nie wiem, czy bym się zgodził swoje kompozycje prezentować na antenie. Szanowni Państwo, przed nami Sanada Maitreya i Wishing Well, a za chwilę jeszcze Paul Young. Tu Departament Rytmu i program Trzeci Polskiego Radia. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the hour, sing valentines to my sweet lover and maid. Slowly but surely your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell. Love, a wishing well, to kiss and tell. A wishing well, a crocodile tears. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know, she'll get by, cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy her a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have bus fare. Fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. In the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Program Trzeci Polskiego Radia rozpoczyna się, wiem, że hymn odśpiewano, rozpoczyna się mecz siatkówki. Mamy w studiu trójkowym cztery telewizory obok siebie i jednego pilota i za każdym razem jest to samo. Próbuję przycelować we wszystkie naraz telewizory, żeby je włączyć i czasami włączają się dwa, a dwa nie. I potem jak chcę tamte dwa włączyć, które są obok siebie, to te dwa, które się włączyły, się wyłączają. Ale może w końcu dojdę z tym do ładu. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu, za chwilę z nim porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja, jak nastroje przed rozpoczęciem rozgrywki, która ma się zacząć dokładnie za 3 minuty. Najpierw jednak Arthur Lee, Love Jumped Through My Window. Miłość wskoczyła mi przez okno. Taki piękny tytuł utworu z albumu Vindicator, album z roku 72. Just program Trzeci Polskiego Radia i godzina 20.30. Połączmy się teraz z Dariuszem Urbanowiczem, który jest na meczu Polska-Finlandia. Mecz w siatkówkę. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie, bo to już godzina 20.30 i to mam nadzieję będzie bardzo dobry wieczór. W tej chwili Finowie już zaserwowali, zaczyna się, no i niestety 1-0 dla grających w ciemnych granatowych strojach naszych gości. Polacy w pięknych czerwonych strojach, tylko libero Paweł Zatorski na boisku w biało-czerwonym uniformie. A kto oprócz niego na boisku? Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga na rozegraniu, oczywiście Michał Kubiak, Jakub Kochanowski, no i zmiennicy co chwila będą pewnie się pojawiać. Teraz piękny, potrójny blok w wykonaniu najbardziej rosłych naszych siatkarzy. Stawka to ćwierćfinał, w którym już na Polaków czeka Rosja. To, co tu się dzieje na trybunach, to jest coś niesamowitego. Pełne trybuny, nie ma żadnego miejsca wolnego. Kibice wszyscy biało-czerwono wystrojeni, no i cieszą się, reagują wspaniale, wykrzykują, śpiewają. Przed chwilą fantastycznie zabrzmiał tutaj Mazurek Dąbrowskiego. No mogę tylko żałować, że w tym sportowym zwyczaju jest śpiewanie tylko dwóch zwrotek, a nie całego hymnu narodowego. W tej chwili 2-1 dla Polski. Mam nadzieję wkrótce się z Państwem jeszcze raz usłyszeć. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz, który na żywo ogląda mecz Polska-Finlandia, mecz w siatkówkę. Na ile znam Darka, to im większa piłka, tym większe emocje. Zatem poczekamy na koniec seta, zobaczymy, jak sytuacja tam się będzie, jak sytuacja będzie przebiegała. No, trzymamy kciuki za naszych, jak chyba, że ktoś z Finlandii, to proszę dać znać. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Blondie, Call on Me. Wracamy do epoki, w której się poruszaliśmy w programie Cztery Strony Dźwięku. Za chwilę jeszcze Patti Smith i Because the Night. Czy przed Patti Smith jeszcze usłyszymy się z Darkiem? To wszystko zależy od rozwoju wydarzeń na boisku. Time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty do 21. W Gdańsko-Sopockiej Ergo Arenie odbywa się właśnie mecz Polska-Finlandia. Mecz w siatkówkę. Jeden z naszych słuchaczy, pan Aleks, napisał, że kultowa trójkowa zasada, co innego widzisz, co innego słyszysz, oczy wpatrzone w TVP1 i mecz siatkarzy, a uszy pielęgują za trójką. To zróbmy teraz to samo. Ja również patrzę na mecz i posłucham Dariusza Urbanowicza, który jest tam właśnie w Ergo Arenie. Jak wygląda sytuacja? Wygląda sytuacja w ten sposób, że jest 4-8. Specjalnie podaję wynik serwujących, a w tej chwili na podaniu zawodnik numer 10 z Finlandii, a więc Urpo Sivula. No i w tej chwili Kubiak kiwa, podbił Fin, jeszcze uratował tę piłkę i znów atak Finów od głowy blokującego Fabian Żyzga. Przebija Kubiak, no i niestety po bloku piłka wpada w naszą część boiska. Jest 5-8. No ale to, co tu się dzieje na tej hali Ergo Arena Gdańsk, Mistrzostwa Europy, fantastyczna atmosfera. No i wierzymy, że ten mecz skończy się dla nas tylko zwycięstwem. Na żywo z Ergo Areny Dariusz Urbanowicz. Będziemy się z Darkiem jeszcze łączyli, żeby zdać Państwu relację na gorąco, jak wygląda mecz Polska-Finlandia w siatkówkę. Mi to przypomina pewien cytat, który kiedyś usłyszałem. Jak wygląda skandynawski dramat, to jest wtedy, kiedy Szwed zabije Norwega Finką. To taki niskich lotów żart z mojej strony. A zachęcam Państwa do wysłuchania teraz utworu Ucieczka z tropiku. To Marek Biliński. Proszę. Ucieczka z tropiku to rok 84 i w roku 84 ten utwór był dowodem na to, że nadeszła elektroniczna rewolucja w muzyce, no bo cały ten utwór powstał na syntezatorach, czyli mieliśmy tutaj do czynienia z dziełem, które od początku do samego końca powstało z przerobionego prądu elektrycznego, przerobionego na dźwięk. Proszę bardzo, teraz do roku 69, ale tylko częściowo się przeniesiemy. W 69 roku bowiem został po raz pierwszy nagrany utwór Proud Mary. Utwór Creedence Clearwater Revival i tam się właśnie pojawił na albumie Bayou Country. Promujący go singiel pojawił się w styczniu 69 roku, a utwór ten jest uważany za jeden z najlepszych w dorobku zespołu. Wiele osób wzięło ten utwór na warsztat, wiele osób i wielu muzyków mierzyło się z Dumną Marysią. Podobno najlepszą interpretację tego utworu ma na koncie Tina Turner. Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way the things might have been. Big wind on turning, ooh, the Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river, cleaned a lot of plates in Memphis, and I pumped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hits the ride on the riverboat queen. Know that big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river. Rolling on the river. And we're rolling, rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Oh, I left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And the way things might have been. Big wheel keep on turning. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Okay. Tokyo. South America. Across the nation, a chance for folks to meet. Love laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA, Baltimore, Messina. Don't forget the Motor City, on the streets of Brazil. To Dancing in the Streets, David Bowie i Mick Jagger w programie trzecim Polskiego Radia. Za 7 minut 21, o 21 serwis Trójki oraz sport, ale zanim przejdziemy do serwisu sportowego, to połączmy się jeszcze z gdańsko-sopocką Ergo Areną, gdzie znajduje się Dariusz Urbanowicz. Tam w tej chwili trwa 1/8 finału siatkówka Polska-Finlandia. Darku, jak sytuacja? Widzę, że jest 12 do 20. Jest fantastycznie, 20 do 13 w tej chwili, być może w telewizji jest małe tutaj opóźnienie, w tej chwili Finowie na zagrywce podbija piłkę Wilfredo Leony, atakuje z lewej strony Kubiak, ale ta piłka zbita przez bloki, niestety tracimy punkt, próbował nogą podbijać Paweł Zatorski, nasz libero, zagranie nogą jest dozwolone, tylko w obronie nie można nogą zdobyć punktu, ale można podbić ją piłkę z nad parkietu. No i jest 14-20. Za chwilę znów zagrywać będzie Antti Ronkainen, Fin. Tak jak mówiłem, granatowe stroje. Polacy na czerwono. W tej chwili, ach, to jest niestety Asi. 15 punkt dla Finów. No ale mam wrażenie, że cały czas jesteśmy tutaj spokojni, bo mimo, że Finowie odgryzają się pięknymi akcjami, to jednak Polacy mają pełną kontrolę nad przebiegiem tego wydarzenia. W tej chwili Bieniek jest tutaj w tym kwadracie, gdzie czekają rezerwowi. Kurek też jest jednym z takich, którzy zachęcają kibiców do wzmożonego dopingu. Cały czas klaszczy, cały czas podryguje. Wilfredo Reon też teraz w obronie tym razem. Atak i piękny punkt zdobyty przez Łukasza Kaczmarka. 21-14. No wynik tego seta mam nadzieję podać w serwisie sportowym. A serwis sportowy Trójki już za 5 minut, a teraz Elvis Presley z Suspicious Minds w Trójce. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool.